أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, çöz düğümü dilimden ki anlayalar beni. Amin. Değerli dostlar, Hazreti Musa'nın Kur'an'ın ölümsüzleştirdiği bu duasıyla yine ondan ayrıntılı bir biçimde söz ettiği bir sureye giriyoruz. Yepyeni bir sureye. Şuara suresine. Kur'an şairlere bir sure ayırmış. Adeta kutsal kitaplar içerisinde şairlere sure ayırmasıyla temayüz etmiş. Şiire verdiği değeri böylece göstermiş. Sevgili Efendimiz, belki de yeryüzünde şiire en büyük ödülü veren bir önder, bir rehber olarak temayüz etmiş. Banet Suad'ını okuyan Ka'b bin Züheyre sırtındaki mübarek hırkasını ödül olarak sunmuş. Yine Efendimiz yanında şairler istihdam etmiş. Hassan bin Sabit gibi, Ka'b bin Züheyr gibi şairler. Bu surede şairler ikiye ayrılmış. Şiiri bir dezenformasyon, bir bilgi saptırma aracı olarak kullanan şaman şairler, onlar reddedilmiş. Onlar Allah'ın rahmetinden dışlanmış ve lanetlenmiş. İkincisi ise hakikatin aracısı olan, hakikati şiir diliyle insanlara ulaştıran, ulaştırma çabası içinde olan dürüst şairler, güvenilir şairler ve Allah'a güvenen, iman eden şairler. Hemen burada Resulullah'ın ünlü bir hadisi akla gelebilir. Sizden birinin bilincinin şiirle dolmasından karnının irinle dolması hayırlıdır. Tarihte daha ilk nesilden itibaren yanlış anlaşılmalara açık olan, açık olduğu bilinen bu hadisi Hazreti Aişe'nin yanında şiirin tümüyle teşmil ederek şiiri ve şairleri kınayıcı bir üslupla nakleden birine Hazreti Aişe hayır demişti. Resulullah senin kastettiğini hiç kastetmedi. O şiiriyle putperestlik yapan, şiiriyle hakikatle insanlar arasına gerilen, şiirini imana karşı, ahlaka karşı, Allah'a karşı savaş aracı olarak kullanan şairleri ve şiiri kastetmişti diye uyarmıştı. Şuara suresi Kur'an'ın resmi tedvinde 26. suresi. Adını 224. ayetinden alır. İniş zamanı Mekke döneminin 5. yılına muhtemelen tekabül eder. Hatta bu ihtimali 4. yılın sonuna da tarihleyebiliriz. Konusu 2. tekil şahıs zamirinin en çok kullanıldığı, yani ke, sen zamirinin en çok kullanıldığı surelerden biri oluşundan yola çıkarak sevgili Efendimiz vahyin ilk muhatabı Resulullah'ın şahsiyetini inşa amaçlı olduğunu hemen söyleyebiliriz. Üçüncü ayetinde لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyerek alemlere rahmet olanın, insanlığa olan sonsuz şefkat ve muhabbetini ifade buyuruyordu. İnsanlığa olan bu büyük şefkatinin geldiği noktayı dile getiriyordu. Yine surede Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa aleyhisselamın örnek mücadeleleri nakledilir. Aslında bu da bir şahsiyet inşasıdır. Öncelikle ilk muhatap olan Hazreti Peygamber'in şahsiyetinin inşası. Yine surede inkarcılara ibret olarak Nuh kavmi, azgın Ad kavmi, azgın Semud kavmi, azgın Eyke ahalisi gibi tarihte feci akıbete uğramış olan uygarlıklar, mahvolmuş uygarlıklar dile getirilerek müşrikler tehdit edilir, uyarılır ve daha sonra vahye karşı direnecek tüm uygarlıklar da bu uyarıdan nasibini almış olur. Ve bütün bu anlatılan ibret ve örneklerin sonunda 8 kez, evet tam 8 kez şu ayetler tekrarlanır. İnne fî zâlike le âye. Bu anlatılan örnek ya da ibretlik olayda alınacak çok dersler vardır. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Fakat ders almayan insanlar, onların çoğu ders almadığı için yine de iman edecek değillerdir. Yani hem ilk muhatap olan Nebi'ye hem de tüm muhatabı olan müminlere siz İlahi vahyi ne kadar iyi iletirseniz iletin, ders alan bir gözle, akleden bir kalple, gören bir nazarla, işiten bir kulakla, fikreden bir kafayla bakmayanlar, doğru yerden bakmayanlar yine de iman etmeyecekler. İlkesini, yasasını hatta dile getirmektedir. Ve devamında ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Bu 8 kez geçen ibarenin, ayetlerin sonuncusu bu. Ama bütün bu gerçeklere rağmen hiç aklından çıkarmaman gereken bir şey var ki o da senin Rabbin çok yücedir, merhametin kaynağıdır. Yani Allah düşüncesi eğer aklına bir tek unsurla, bir tek imajla gelecekse bu sonsuz merhamet imajı olmalıdır. Allah tasavvurunun zemininde onun sonsuz merhameti yapmalıdır. Yani bütün bu olayları, insanlık tarihini, vahye karşı insanlığın durumunu ele alırken aklından çıkarmaman gereken şey Allah'ın varlıklara karşı, özelde insana karşı sınırsız bir merhamet taşıyor olmasıdır. Zaten bu vahyi insanlığa indirmesi de bu merhametin, bu rahmetin bir gereğidir. Ve sure en sonunda şairlere ayırdığı 4 ayetle biter. Şairleri 2'ye ayırdığını başlangıçta söylemiştim. Hakikate ağız olan şairler, hakikate engel olan şairler. Ama belki de tüm surenin berceste ayeti, anahtar ayeti, akıllardan hiç çıkmaması gereken ayeti son ayetidir. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Dünyanın, tarihin, bugünün ve geleceğin tüm zalimlerine hitaben Kur'an bu surenin son ayetinde işte bu ultimatomu, bu notayı verir. Zalimler, zamanı gelince nasıl bir inkılap ile baş aşağı olacaklarını bilecekler, görecekler. Sure kısaca böyle özetlenebilir ve bu özetin arkasından şimdi sureyi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn, mîm. Bu heca harfleri huruf-u mukatta diye bilinen kesik harfler. Kur'an'da birçok surenin başında bulunan ve yorumu konusunda birden fazla görüş olan harflerdir. Bu konuda ilgili surelerde uzunca malumat verdiğimiz için özellikle Bakara suresinin başında ve müteakip huruf-u mukatta ile başlayan surelerde uzunca malumat verdiğimiz için burada malumat verme gereği duymuyoruz. Tilke ayetul kitabil mubin. Bunlar kitabın açık ve açıklayıcı olan ayetleridir. Bunlar dediği elbette bu sureyi oluşturan ayetler. Bu ayette dahil. Ama bu ayetin anahtar kelimesi el mubin. Hem özünde açık, hem de açıklayıcı, hem müfessir açıklayan, hem müfesser açıklanmış demektir. Hem her türlü açıklamayı barındıran içinde, hem de muhatabının anlaması için en açık şekilde gönderilmiş olan demektir. Peki, anahtar oluşu nereden kaynaklanmaktadır? Şundan. Her türlü biz anlamayız iddiasını peşinen red içindir. Yani aman biz Kur'an'ı anlayamayız ki. O çok yüce bir kitap. Aslında Kur'an'a bundan büyük hakaret olmaz. Kur'an'ı yüceltme adına Kur'an'ı bir tür yalanlamadır bu yaklaşım. Çünkü Kur'an kendisinin mübin olduğunu söyleyecek, sizse tam tersini söyleyeceksiniz. Yani ben açığım, anlaşılabilirim, herkes beni anlayabilir diyecek, siz ise hayır sen anlaşılamayacak kadar yücesin diyeceksiniz. Bu aslında Kur'an'ı anlamamak ve yaşamamakta direnenlerin Kur'an'a vermek istediği bir rüşvettir. Başka bir şey değil. Bu inananlardan gelebilen, gelebilecek bir yamuk yaklaşıma cevap. Bir de inanmayanlardan vahye yönelebilecek aşağılayıcı bir tavır var. O da bu ne anlaşılmaz bir metin. Bu ne karmaşık bir kitap şeklinde özellikle oryantalistlerden çok işittiğimiz bu tip bir aşağılamaya karşı da hayır. Siz ön yargılı davranıyorsunuz. Bu aksine Allah'tan apaçık olarak gelmiş, hem de açıklayıcı olan, yani kapalı şeyleri bile açıklayan bir vahiydir, mesajdır. Zaten mesaj muhatabın anlaması için gönderilir. Muhatap anlamasın diye mektup yazan gördünüz mü? Mesajı alan anlamasın diye mesaj gönderen duydunuz mu? Men feteha femehu talebe fehmehu. Ağzını açan anlaşılmayı ister. Heidegger de öyle demiyor muydu? Ağzını açan anlaşılmayı ister. Kaldı ki Rabbimiz anlaşılmasın diye mesaj gönderir mi? Engin, sınırsız rahmetinin bir ifadesi olan mesajı, vahyi. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Alemlere rahmet olanın insanlığa şefkati böyle olur. Değil mi? Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Baha. Hayvanı tümüyle kesip koparacak şekilde boğazlamak demek. Köken olarak. Kök anlamı. Yani hayatını feda edeceksin. Kendini helak edeceksin. Ya Ali diyordu sevgili Nebi, Hayber'in fethi günü. Ya Ali, gel buraya. Çünkü Hazreti Ali kahramanlık şiirleri okuyordu. Düşmanın üzerine rüzgar gibi eseceğim, topunun kellesini kökünden keseceğim mealinde şiirler. Döndü Resulullah, Hazreti Ali'ye dedi ki, vallahi ya Ali, senin elinle bir kimsenin hidayete ermesi, bir varyantında haberin, yeryüzünün tamamını fethetmenden, yeryüzünün anahtarlarını bana teslim etmenden hayırlıdır. Bir başka meşhur varyantında ise, kızıl develere sahip olmandan, ki dünyalığın en güzelini ifade ederdi bu, Arap dilinde daha hayırlıdır. Resulullah'ın insanlığa olan şefkati buydu. Bir Adem, bir alem diye yürümüştü. Onun için bir tek insanın iman ile arasına engel girmişse, o engeli kaldırmak için ödemeyeceği bedel yoktu. Zaten bir ömrü İnsanla iman arasına giren engeli kaldırmak için geçmedi mi? Bütün bir ömründe rahat yüzü görmemiş olmasının sebebi insana olan bu merhamet ve şefkati değil mi? İşte bu ayet onun insana olan merhametinin geldiği boyutu çok güzel ifade ediyor. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. Eğer dileseydik, onlara semadan öyle bir belge indirirdik ki, فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Onun karşısında mecburen boyun büker, baş eğerlerdi. Yani başka çıkış yolu kalmamacasına teslim olurlardı. Ama bu teslimiyet İslam olmazdı. Çünkü böyle dilemedik. Peki ne diledik? Fahval hitaptan, söz geliminden anlıyoruz ki fakat Allah bunu dilemedi. İrade verdi ve sizin seçmenizi diledi. Neden? Çünkü imanın manevi, ahlaki değeri özgür tercihten kaynaklanır. İman değerini insanın özgür tercihinden, hür iradesinden alır. Başına silah dayanarak iman etmiş bir insanın imanının değeri olmaz. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ Ama onlara Rahman'ın katından yeni bir hatırlatıcı mesaj gelse, yeni bir vahiy gelse, kesinlikle ondan yüz çevirirler. Ona boyun eğmezler. Yani iradelerini doğru kullanmazlar. Allah onlara güvendi. Güvenini irade vererek gösterdi. Fakat onlar Allah'a güvenmedi. Allah'ın kendilerine olan güvenini de istismar etti. Boşa çıkar. Allah'ın kendilerine olan güvenini boşa çıkaran kişiler Allah'ın gazabını hak etmezler de. Neyi hak ederler? İnsanın irade özgürlüğünü kötüye kullanmasına atıf yapıyor bu ayet. Fakat kezzebu. Kaldı ki işte onlar bunu da yalanladılar. Yani bu onun göstergesi. Efe feseyetihim enba'u ma kanu bihi yestehzi'un. Buna rağmen alay edip durdukları haberler yine de karşılarına çıkartılacaktır. Yani burada söylenen, fiilen söylenen şu, bu ayetlerde ve müteakip ayetlerde vahyin tamamı boyunca onların inkarını aldırmaksızın Allah hakikati söylemeyi sürdürecek. Buradan yola çıkarak şu sonuca varabiliriz. İnkar ihtimaline bakarak hakkı ispat ve davet görevi, yükümlülüğü boynunuzdan düşmez. Muhatabınızın inkar etme ihtimali var diye sizin hakkı ispat göreviniz sizden sakıt olmaz, kalkmaz. Onun için onun hangi ihtimal hesaplarında olduğu sizi ilgilendirmez. Görevinizi yapmakla memursunuz, mecbursunuz. Onun için insanoğlunun vahyi inkar etme ihtimali vahyin inmeme gerekçesi olabilir miydi? Böyle olsaydı Allah'ın insana olan merhametinin vahiy biçiminde tezahür etmesi söz konusu olur muydu? Kaldı ki insanlar daima bu konuda iki tür tepki verecekler. Hem olumlu hem olumsuz. Verecekler ki iradenin imtihanı olsun. Verecekler ki irade işe yarasın. Verecekler ki hayat bir sınav olsun. Verecekler ki cennet ve cehennem yerini bulsun. Verecekler ki suyu getirenle testiyi kıran bir olmasın. Verecekler ki adalet yerini bulsun. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ Peki, şimdi onlar yeryüzüne bakıp da orada her bir güzel çiftten nicelerini, ya da şöyle çevirelim daha doğru olur, her bir çiftten en güzel, en yararlı ve en iyilerini bitirdiğimizi, yetiştirdiğimizi hiç mi görmezler? Tabiat, kevni ayetler. İşte onu okumaya davet ediyor. Yani bu ayetlerle kainat ayetleri arasında bağ kurmazsanız ikisini de doğru anlayamazsınız. Onun için siz bu ayetlerin kainat ayetlerinden bağımsız olduğunu mu sanıyorsunuz? Aslında bunların söylediği ile ağaçların söylediği aynı şey. Şu ayetlerin insana hitabıyla güneşin, yerin, göğün hitabı aynı kapıya varıyor. Eğer okumayı, eğer bakmayı, nereden bakacağınızı biliyorsanız. Min kulli zevcin kerim. Oradaki anahtar kerim. Varlığın en güzel amaca hizmeti. Yani etrafınıza bakın. Gördüğünüz her şey amacına hizmet ediyor. Peki ya sen? Ya sen ey insan? Neye hizmet ediyorsun? Allah'ın senden istediği aslında ekstra bir şey değil. Amacına hizmet. Kendi amacına, yaratılış amacına hizmet. Çünkü senin yaratılış amacın yeryüzünde amacına uygun bir hayatı inşadır. Sen bir ustasın ve dolayısıyla usta yetiştirmek için indirilmiştir bu prospektüs, bu kullanma kılavuzu. İnsanın kullanma kılavuzudur. Bu bir yol haritasıdır. Bu bir ustalık belgesidir. Yani insan, Allah seni yetiştirecek. Allah seni vahiy ile inşa edecek. Sen de hayatı inşa edeceksin. Vahiy ilahi bir inşa projesidir. İnne fî zâlike le âye. Kuşku yok ki bunda alınacak derin dersler vardır. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Fakat insanların çoğu yine de inanmayacaktır. Yani ders alınacak böylesine derin bir mesajdan dahi etkilenmeyecek yığınlar olacaktır. Yığınlar. Kitleler, kalabalıklar, ibret almazlar, ders almazlar, dolayısıyla iman etmezler. Bir öncesiyle bu ayet arasındaki doğrudan irtibat çok önemli. Nedir bu önem? İman etmemenin zemininde ders almama var. İbret almayanlar güvenmezler. Onun için imanın ahlaki anlamı güvendi. Allah bu manada mümindi ve insandan da mümin olmasını istiyordu. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan yüceler yücesi bir Rab'dir. Allah insan ilişkisinde nihai belirleyici vasıf, sıfat, rahmeti ilahiyedir. Girişte de değindiğim gibi tam 8 yerde aynen gelir bu ayetler. Yani şunu söylemek istiyor gibidir. Sen onların imanını kendini helak edecek derecede arzu edersin de Rabbin onlara merhamette senden aşağı kalır mı hiç? Adeta zımnen bu söylenmek isteniyor gibidir. Ve iz nâdâ rabbuke Musa. İşte ilk örneğine girdi sure. İlk örneği Hazreti Musa'nın dillere destan mücadelesi. Hani bir zamanlar Rabbin Musa'ya şöyle nida etmişti. Eni'til kavmez zalimin. Kavme firavun. Şu firavunun kavmine, şu zalim kavme, firavunun kavmine, zalimler güruhuna git. Ela yetteku. Ve de ki, hala Allah'a olan sorumluluğunuzu üstlenmeyecek misiniz? Hala kendinize gelmeyecek misiniz? Hala bu şımarıklığı sürdürecek misiniz? Hala Allah'tan bağımsız olduğunuzu düşünecek misiniz? Muhtemelen bu ayetle başlayan Hazreti Musa ile ilgili kıssa Kur'an'daki ilk kıssadır. Hazreti Musa ile ilgili Kur'an'da birçok surede bu kıssa farklı boyutlarıyla anlatılır. Fakat muhtemelen ilk anlatıldığı Kur'an'ın iniş sürecinde ilk geldiği yer bu sure olsa gerek. Burada Hazreti Musa'nın Firavun'a karşı mücadelesi ele alınır. Dikkat buyurunuz. Fakat Bakara'da da Hazreti Musa'nın mücadelesi ele alınır. Ama orada bambaşka bir boyutuyla ele alınır. Nedir o? Orada da kendi Yahudileşmiş toplumuna karşı mücadelesi ele alınır. Yani burada iman mücadelesi, orada ıslah mücadelesine dönüşür. Onun için Mekki surelerde Hazreti Musa'nın mücadele boyutuyla medeni surelerdeki mücadele boyutu arasında böyle bir fark var. Kâle Rabbi inni ehâfu en yükezzibûn. Musa Rabbim dedi. Onların beni yalanlamalarından endişe ediyorum. Onlar beni inkar ederler, yalanlarlar diye korkuyorum. Üçüncü ayette ifadesini bulan Hazreti Peygamberi teskin eden bir ifade bu. Hem de inşa eden aynı zamanda. Nasıl teskin ediyor? Resulullah da bu endişeyi duyuyordu ki iman etmiyorlar, etmeyecekler diye kendini helak edecek kadar sıkıntı duyuyordu. Aslında ona söylenen bu sıkıntıyı sadece sen duymuyorsun. Senden önceki peygamberler de duydular. Fakat unutma ki Allah onların yardımına nasıl yetişmişse senin de yardımına öyle yetişecek. Ve bir de belki şu ima ediliyor. Musa'nın durumu, ey Muhammed, senin durumundan çok daha çetindi. Onu hatırla, teselli bu. Ve yadiku sadri ve la yentaliku lisani. Bu yüzden göğsüm daralacak. Dilim dolaşacaktır diye korkuyorum. Hazreti Musa devam ediyor. Fe ersil ila Harun. İşte bu yüzden Harun'a da elçilik ver. Belki şöyle de anlaşılabilir. Bana değil Harun'a gönder vahyi. Fakat biz Taha suresindeki bu kıssanın anlatıldığı yerden bakınca bana Harun'u yardımcı olarak tayin et ibaresini gördüğümüz için doğrusunu böyle tespit ediyoruz. Ve lehum aleyye zenbun fe ehafu en yaktulun. Üstelik onların lehine, benim aleyhime olan bir suçlama da var. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyor, çekiniyorum. Hazreti Musa'nın şartları daha ağır demiştik değil mi? Çetin. İşte ona ima. Burada cinayetle suçlandığı ölümlü kazaya bir atıf var. Ki Kasas suresinin 15. ve müteakip ayetlerinde bu kaza dile getiriliyor. Yine Kasas suresinin 15 ve 16. ayetlerine bakarsanız bu cinayet suçlamasının aslında Hazreti Musa'nın öldürme kastıyla karıştığı bir şey değil, bir yumrukla muhatabının ölümüne kazaen vesile olduğunu görüyoruz. Hemen arkasından gösterdiği Kasas suresinin 16. ayetindeki tepkiden açıkça biz bunu anlıyoruz. Ama buna rağmen Hazreti Musa derin bir pişmanlık içinde. Bu elinden çıkan ölümlü kazadan dolayı. İşte onun kendisine hatırlatılıp ondan dolayı ölümle cezalandırılmasından çekindiğini söylüyor. Kale, kelle. Allah asla öyle olmayacak buyurdu. Yani garanti alıyor. Asla öyle olmayacak. Fezhebe bi ayatina inna ma'akum mustemi'un. Siz ikiniz ayetlerimizle gidiniz. Elbet sizinle birlikte olup biz de bütün bu olan biteni takip etmekteyiz. Yani Allah seninle beraberdir. Haydi git. Fe'tiya fir'auna fequla inna rasulu rabbil alemin. Haydi artık siz ikiniz Firavun'a gidiniz ve deyiniz ki biz alemlerin Rabbinin mesajını taşıyoruz. En ersil ma'ana beni İsrail. İsrail oğullarını bırak. Bizimle gelsinler. Kale elem nurabbike fina veliden ve lebiste fina min umurike sinin. Firavun dedi ki seni daha çocukken aramıza alıp yetiştirmedik mi? Ve ömrünün uzun yıllarını aramızda, içimizde, bizden biri olarak geçirmedin mi? Yani sen belki de son anda ölümden döndün. Senin yaşıtların daha doğmadan öldürüldü, ölüme mahkum edildi. Fakat sen sarayda büyütüldün bir prens olarak. Hatta sadece büyütülmekle kalmadın. Sarayın güvenine mazhar oldun. Belki veliaht olarak görüldün. Hatta Tevrat'tan öğrendiğimize göre Hazreti Musa gençliğinde Habeşistan'a yollanan ordunun komutanı olarak atanmıştı. İşte böyle bir gençlik onu hatırlatıyor Firavun. Biz böyle yapmadık mı? Tabii daha gerisini hatırlatmıyor. Neden acaba saraya geldi? Neden anasından babasından ayrıldı? Neden buna mecbur oldu? Onu da söylemiyor. Cinayetini hatırlatmıyor. Söylemiyor. Devam ediyor. Ve fealte fealte kelleti fealte ve ente minel kafirin. Ve nihayet işlediğin o fiili gerçekleştirdin. Ve nankörlerden biri olup çıktın. Buradaki ve ente minel kafirin. Sen kafirlerden biri olup çıktın. Literal anlamındaki ifade ahlaki manadadır. Yani sen nankörlerden biri olup çıktın. Benim yaptığım ikrama nankörlük ettin diyor Hazreti Musa'ya Firavun. Tabi saraya su yoluyla geliş, evlat ediniliş, büyütülüş, prens oluş ve ardından cinayetli kaza ve kaçış. Bütün bu süreç bu birkaç ayet-i kerimede özetleniyor adeta. Ve tabii ki en sonunda nebi olarak dönüş. Yani ne dramatik bir tarihi hadise. Hazreti Yusuf'un hayatında da görüyoruz ki büyük büyük dedesiydi Hazreti Musa'nın. Kuyudan işte kuyuya atılış, kuyudan çıkarılıp köle diye satılış, oradan zindana atılış, zindandan iktidara geliş ve bir kişinin ahlak, erdem, bilgi, iman ve liyakatle ne yapabileceğini cihana, dünyaya gösteriş. Yani bir kişi ne yapar ki diyorsanız eğer, Yusuf'a bakın. Burada da söylediği aslında ona benzer bir şey. Eğer zulüm anaların rahmine uzanmışsa elden ne gelir ki diyorsanız eğer, Musa'ya bakın. İsrailoğullarına bakın. Yani bittim dediğiniz yerde Allah yettim der. İmkansızlık yoktur. İmansızlık vardır. İşte onu söylüyor. Kale fealtuha izen ve ene minet dallin. Hazreti Musa'nın üslubuna bakınız. İnkar etmiyor. Evet, o işi ben yaptım diyor. Çünkü o sırada kendimi kaybetmiştim. Yani itiraf ediyor. Suçunu savunmuyor. Fakat doğrusu neyse onu söylüyor. Ve ene mined dallin. Kendimi kaybetmiştim diye çevirdim. Çünkü dalle, yitirdi, kaybetti anlamına. Mesela el hikmetu dalletul mümin. Hikmet müminin yitidir. Hadisinde, rivayetinde bu kelime yitik olarak, kayıp olarak kullanılır. Dalalet, Ragıp el-İsfahani'nin de isabetle vurguladığı gibi dilde kasıtlı kasıtsız, büyük küçük her türlü sapma ve yanılma için kullanılır. Küçük olsun, büyük olsun. Onun için burada ve başka yerlerde peygamberlere bu fiille atıfta bulunur. Hazreti Musa'nın öldürme kastı olmaksızın vurduğu yumruk sonucunda muhatabının kazaen öldüğü anlaşılıyor. Daha önce buna ima etmiştik. İşte buradaki ben kasıtlı öldürmedim. Kendimde değildim. Kendimi kaybetmiştim. Artık muhatap ne yapmışsa, küfür mü etti? Başka bir hakarette mi bulundu? فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. Ardından da sizden korktum. Bunun için yanınızdan kaçtım diyor. Yani korktuğunu beyan ediyor. Neden korktuğunu biz aslında Kasas suresinden anlıyoruz. Kasas suresinde öldürülmesi için ileri gelenler meclisinin toplandığını biri haber veriyor. Onun için Hazreti Musa kaçmak zorunda kalıyor. وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Daha sonra Rabbim bana doğru düşünme yeteneği verdi. Bana hüküm verme yeteneğini öğretti ve beni elçileri arasına kattı. Peygamberlerden kıldı diyor. Ve tilke ni'metun temunnuha aleyye en abbette beni İsrail. Ve şu başıma kalktığın iyilik, İsrail oğullarını köleleştirmeyin bir sonucuydu, değil mi? O değil mi sorusunu parantez içi bir soru olarak algılayalım. Yani sen iyiliğini başıma kakıyorsun. Fakat arkasını söylemiyorsun. Ben senin sarayında ne işim vardı onu bir söylesene. Anam neden beni suya bırakmak zorunda kalmıştı? Yeni doğmuş yavrusunu hangi ana suya salar? Ne yapıyordun ki? Ne yaptığı belli. Erkekleri öldürüyor. Kadınları sağ bırakıyordu. Evet. يُقَتِّلُونَ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ Öyle yapıyorlardı. Nisa diyor ayette. Yani kızdan daha çok kadın olarak anlamlandırılır. Ben buradan erkek çocukları öldürüp kız çocukları bırakıyordu gibi çok da anlaşılmayacak. Çünkü eğer soyunu kesmek istiyorsa bence kız çocuklarını öldürmesi lazım. Bence acı vermek istiyordu ki zaten burada da soyunu kesmeye değil köleleştirmeye yönelik bir uygulama, bir zulüm. Onun için kadınlarını bırakıyordu ibaresini aynen anlamlandırıp erkeklerini öldürüp çocukları öldürüp anaları sağ bırakıyordu. Yoksa anneleri öldürse eğer olay kökten kapanır belki de. Ama anaların gözünün önünde bebelerini öldürtüyor, dehşet salıyordu. İşte zulüm böylesine ayyuka çıkmıştı. Hazreti Musa onun kendi başına kalktığı iyiliğine karşılık bu zulmünü ona hatırlatıyor. Kale Firavunu ve ma rabbul alemin. Görüyorsunuz ki hiç arkasını karıştırmıyor Firavun. Yani ya şöyle oldu böyle oldu çünkü hiçbir savunulacak tarafı yok. Onun için de sözü değiştiriyor. Ve bambaşka bir alana geçiyor ve diyor ki Firavun alemlerin Rabbi de neyin nesi? Ma ile soru mahiyet hakkında sorudur, nitelik hakkında sorudur. Bir şeyin niteliği hakkında soru ise onu benzerlerinden ayırıcı özellikleri, denklerini, eşlerini, dolayısıyla ortakları olduğu vehmini içerir. Arazı, cevheri, şunu bunu olduğu vehmini içerir. İşte buradan anlıyoruz ki Firavun zihni düzeyini yüceltmek yerine alemlerin Rabbi olan Allah'ı kavramak için, sıfatlarıyla kavramak için zihni düzeyini yükseltmek yerine Tanrı'yı kendi düzeyine indiriyordu. Onun için mahiyet sorgulaması yapıyordu, nitelik sorgulaması. Kendi cisimler dünyasına indiriyordu. Kâle Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ in kuntum mûkinî. Musa, eğer gerçeğe boyun eğeceksen bilmiş ol ki o göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin tek biricik Rabbidir dedi. Firavun gökte tasarrufu kabul ediyordu aslında. Allah'ın gökteki tasarrufunu inkar edemezdi zaten. Çünkü kendisi göklere hükmetmiyordu. Fakat yerdeki tasarrufunu kabul edemezdi. Çünkü kendisini Tanrı'nın yerdeki tecessüm etmiş timsali olarak görüyordu. Amon dininde, Amon kültünde firavunların varlıkları evrenin tanrısının yeryüzündeki temsilcisi, timsali, tecessüm etmiş şekli inancı hakimdi. Onun için de firavunlar dokunulmazdı. Yani dokunulmaz deyince gerçek anlamda dokunulmazdı. Mesela firavuna dokunan öldürülürdü. Böyle elini vuran öldürülürdü. Çünkü dokunulmazdı gerçekten. Onun için bunu herkes bilirdi. Dokunan gider. O Tanrı'nın yeryüzündeki tecessüm etmiş gölgesi. Halk arasına onun için karışmazlardı. Halk sadece heykellerini görürdü. Hem de devasa heykellerini. Kendileri çok küçük, minyon tipli insanlar olmasına rağmen, genellikle siyahi, Güney Mısır'dan, minyon tipli, yani 1.65-1.70 boyunu aşmayan insanlar olmasına rağmen, heykelleri bir apartman büyüklüğünde yapılır ve sokak başlarına konulurdu. Sfenks'i hatırlayın, dağ gibi heykeller. Halkın muhayyilesinde, tasavvurunda böyle bir firavun imgesi oluşturulur, imajı oluşturulurdu. Yani onlar imajla götürürlerdi işi. Ve bu heykellerde mutlaka firavun iki elini göğsüne kavuşturmuş çaprazlama olarak, birinde haçlı halka, diğerinde ise üçlü kırbaç bulunurdu. Bulunur. Şu anda bile gidin Mısır Müzesi'nde gördüğünüz tüm heykellerde istisnasız bunu göreceksiniz. Bu ceberrutluk simgesiydi. İşte ona bir atıf olarak gökte de yerde de Rabbin hükümranlığına bir dikkat çekiştir Hazreti Musa'nın bu uyarısı. Kale limen havlehu elâ testemi'ûn. Firavun çevresindekilere dönüp dedi ki, duydunuz mu? Ne diyor bakın? Yani ne cesaretle bunları konuşuyor? Duydunuz mu? Kale rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn. Hazreti Musa hiç duymamış gibi o hala tevhidin temel ilkesi üzerinde devam ediyor. Fakat farklı farklı kategorilerde tevhidi hatırlatıyor. Bu ayette, bu ikinci ayette de daha farklı, 24'ten daha farklı bir kategori. O sizin de, sizin önden giden atalarınızın da Rabbidir diye sürdürdü konuşmasını. Aslında burada âbâikumul evvelîn, hem önderlik anlamında önden giden, hem de zaman anlamında önden geçip gitmiş gelse gerek. Kâle inne rasûlekum ellezî ursile ileykumul ileykum lemecnûn. Firavun dedi ki, size gönderildiğini iddia ettiğiniz elçiniz, yani alayvari burada bir ifade, elçiniz gerçekten de delinin biriymiş dedi. Evet, evet değerli dostlar, hep bunu görüyoruz değil mi? Resulullah'a karşı da bunu görüyoruz. Neden böyle bir mantık yürütür, inkarcı mantık? Neden bu noktaya gelir? Neden biliyor musunuz? İmanın insana verdiği güç ve onurun rasyonel izahı yoktur. İmanın insana kazandırdığı o güç ve onurun akli izahı yoktur. Yani akıl bunu kavramakta aciz kalır. Peki aciz kalınca ne olacaktır? Tek çıkış yolu kalacaktır. Deli suçlamaz. Başka türlü açıklayamıyorsunuz. Çünkü yeryüzünün süper gücünün tepesindeki adama hiçbir silahınız olmaksızın sadece imanınızla meydan okuyorsunuz. Bunun rasyonel bir açıklaması olabilir. Bu iman bir tarafa bırakılarak, Allah bir tarafa bırakılarak açıklanabilir mi? İşte deli suçlamasının temelindeki mantık budur. Başka türlü izah edilemez. Ya bu insan imanın gücünü tanımalıydı ya da deli diyecek. Başka ne diyecek? İşte deli suçlaması, peygamberlere yönelik bu iğrenç ve çirkin suçlamanın temelinde yatan tasavvur, mantık budur. Kâle Rabbul meşriki vel mağribi وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Musa dedi ki, eğer kafanızı çalıştırırsanız anlayabilirsiniz ki, o doğunun, batının ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Değerli dostlar, burada üçlü bir tevhid öğretisi var. 24. ayet, 26. ayet, ve bu son okuduğum 28. ayet. Varlık kategorilerinin tümünü içeren bir tevhid çağrısı bu aslında. 24. ayet ilahi rububiyetin kainatın tamamını kapsayan kozmik alandaki tezahürüne bir dikkat çekiş. Kainatın tümünün Rabbi Allah. 26. ayet insanlık alanındaki özellikle yeryüzündeki en değerli varlık olan insanlık alanındaki insanın Rabbi, insanoğlunun terbiyecisi, koruyup gözeticisi. Ve 28. ayet ise insan altı dünyadaki rububiyetin tezahürü. Yani bitkilerin, madenlerin, hayvanların ve yeryüzünün doğusundan batısına tüm alanlarını kapsayan yeryüzündeki Allah'ın müdahalesi, rububiyetinin tezahürü. İşte bu üç ayet, 24, 26 ve 28. ayetlerdeki Rab oluş, rububiyeti hatırlatma, üç varlık kategorisine iç içe halkalar halinde bir atıf içeriyor. Kale, لَاِنِ اتَّخَذْتَ اِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Firavun buna karşı dedi ki, eğer sen benden başka bir tanrı olduğunda ısrar edersen, seni kesinlikle zindana tıkılmışlar arasına katarım. Aslında لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ yerine لَأَسْجُنَنَّكَ diyebilirdi, bu yeterliydi. Veya bu formda gelebilirdi. Fakat لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ formunda gelmesi Allahu Alem zindana tıkılanların başına nelerin geldiğini bir ima içeriyordu ki zindan dediği şey bir kuyuya atıp ebediyen susturmak biçiminde gerçekleşiyordu. Onun için ebediyen sustururum, onların başına ne geldiğini biliyorsun anlamına alınmalıydı. Kâle, evelev ci'tuke bi şeyin mubin. Musa dedi ki, bu tehdit karşısında, sana hakikati bütün açıklığıyla ortaya koyan bir şeyle gelmiş olsam da yine böyle mi davranacaksın? Yine böyle inkar mı edeceksin? Yani tut ki sana hakikati tüm açıklığıyla ortaya koyan bir belgeyle geldim deyince, tabii aslında mucizeye bir atıf belki de. Kâle, fe'ti bihi in kunte minessâdikîn. Firavun şu cevabı verdi. Hadi o halde, eğer doğru sözlüysen çıkar ortaya onu dedi. فَأَلْقَى عَسَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينَ Bunun üzerine asasını bıraktı. Fakat o da ne? Kocaman bir yılan. Asa aslında çoban asasıydı Hazreti Musa'nın elindeki. Biliyorsunuz daha önce yaptığı meslek de çobanlıktı. Hazreti Şuayb peygamberin yanında aslında çobanlık suretinde talebelik yapmıştı. Öğrencilik yapmıştı. Biraz önce Firavun heykellerinin nasıl yapıldığını anlattım. O imajı hatırlayınız. Firavun'un bir elinde halkalı haç, diğerinde kırbaç. İşte o kırbaca karşılık asa. Firavun kırbacına karşılık çoban asası. Bir peygamberin elinde. Yani vahyin gücüyle gücün zulmü karşı karşı. İşte aslında vermek istediği şey de bu, bu ayetlerin. Hangisi galip gelecek? Eğer Firavun'un kırbacından korkarsanız hakikati söylememeniz lazım. Hakikati söylerseniz Firavun'un kırbacı sırtınızda şaklayabilir. Hangisi? O tarihsel tercihi görüyoruz burada. وَنَزَعَ يَدَهُ Ve elini çıkardı. فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظْرِينَ Fakat o da ne? Bu bakanların gözünü kamaştıran berrak, parlak bir beyazlık. Yedi beyza, beyaz el. Vahyin ışığına, nübüvvetin fonksiyonuna bir atıf. Asa, Firavun'un gücü karşısında nübüvvetin gücüne bir atıf. Yedi beyza, Nebi'nin elinde gelen, insanlığa ulaşan vahyin ışığına bir atıf. Kâle lilmele'i havlehu inne hâze lesâhirun alîm. Firavun etrafındaki seçkinlere anlaşıldı dedi. Bunun hayli bilgili bir büyücü olduğu kesinleşti. Biraz önce mucize istiyordu hani. Olağanüstü bir belge istiyordu. Belge geldi. Fakat inkarcı mantık onu da kabul etmedi. Çünkü inkara ayarlı. Çünkü ön yargılı. Hakikate karşı kapalı. Onun için ön yargılı olan bir aklı hiçbir mucize ikna edemez. Ve esasen ön yargılı değilse en büyük mucize vahyin kendisidir. O yeterlidir. Mucize istemez. Çünkü mucizelerin tamamı vahyin önünü açan bir araçtır. Vahye hizmet içindir. Asıl olan vahyin kendisidir. Araç mı büyüktür, amaç mı? Elbette. Mucizenin araç olduğu amaç olan vahiy büyüktür. Yuridu en yuhricekum min ardikum bisihrihi. Büyüsüyle sizi ülkenizden çıkarıp atmak istiyor. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ Şu halde sizler neyi önerirsiniz? İşe bakınız değerli dostlar. Vahyin çağrısı ustaca Firavun tarafından güvenlik tehdidi olarak algılanıyor. Yani bu bir aslında imaj bozma. Tüm çağların firavunlaşmış yönetimleri de vahyin hakikat çağrısını güvenlik tehdidi olarak değerlendirirler, algılarlar. Aslında firavunca bir yöntemdir ve bilinen bildik bir yöntemdir, yeni bir yöntem de değildir. Vatan millet Sakarya'ya getirdi Firavun sözü bakın. Hemen. Sizi ülkenizden kovmak istiyor. Alakası yok. Hakikate çağırıyor. Onun beklentisi iktidar değil. Bir peygamberin yeryüzünde hiçbir beklentisi olamaz. Bir peygamber sadece Allah'ı memnun etmek için yapar. İn ecriye illa alallah der. Benim ücretim sadece Allah'a kalmıştır. Her peygamber bunu söyler. Ama peygamberlere karşı koyan tüm firavuni güçlerin onlara karşı savunması ise nasıl olur? Vahiy çağrısını bir güvenlik tehdidine dönüştürerek, böyle algılayarak ve etrafındakileri onunla korkutarak. Yani iktidarınız elinizden gidecek. Ona göre hareket edin. Nasıl algılıyorlar bakınız. Çünkü zulüm üzerine kurulmuştur iktidarları. Doğrudur, tüm peygamberler zulümle savaşırlar. Zulme karşı savaşırlar. Ama şu da bir gerçektir ki, her çağın firavunu bilmese de, her firavunun bir Musa'sı mutlaka vardır. Kalu ercih ve ehahu وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِر۪ينَ Seçkinler dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Bu arada bütün kentlere asker toplanması için haber sal. Yani güvenlik tehdidi algılaması, konsept değişikliğini hemen harekete geçiriyorlar ve orduya emir çıkarıyorlar. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ Ve tabii aynı zamanda böyle bir tehdit algılamasının altyapısını farklı bir alanda da kuruyorlar. O da sihirbaz diye lanse etmek için tüm sihirbazlarını ülkenin, yani ülkenin bilim adamlarından ve dini sınıfından da yardım istiyorlar. Ne kadar büyücü bilgin verse toplayıp sana getirsinler diyor. Sadece askeri sınıftan değil, ilmi sınıftan ve dini sınıflardan da yardım istiyorlar. Çünkü Firavun sisteminde büyücülük aslında bilimin bir dalıydı. Fizik ve kimya ilminin bir boyutuydu. Ve aynı zamanda büyücüler din adamlarıydı. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِم۪يقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ Derken büyücüler belirli bir günde tespit edilen toplanma yer ve zamanında bir araya geldiler. Bir bayram günü olduğunu başka yerlerdeki anlatımlardan öğreniyoruz. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ Halka da şöyle denildi. Siz de toplanacaksınız değil mi? Yani halkı da topladılar. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبُونَ Ve yine aynı kafa, bakınız ne diyor. Beklentimiz gerçekleşsin diye bizler herhalde sihirbazlardan yana olacağız. Yeter ki galip gelsin. Yeter ki onlar galip gelsinler. Buradaki yeter ki in edatına yeter ki anlamını vermem boşuna değil. İn edatının yüreklendirme ve özendirme, yani tehyic ve ilhab anlamına, niteliğine dayanarak verdim bu anlamı. Bu ayet ancak öyle güzel anlaşılabiliyordu. Ayetin söylediği şey şu, körü körüne taraftarlık. Takım tutar gibi tutuyorlardı. Nasıl olsa, yani herhalde biz bunları tutacağız. Ama galip geleceklerinden de emin değiller. takım tutar gibi tutuyor ya. Galip gelir mi gelmez mi o da belli değil daha. Fakat bizim takım bu. Yense de yenilse de. Mantığa bakın. Hakikate yaklaşım tarzlarına bakın. Hakikate sıradan bir oyun muamelesi yapmak. Aslında temeldeki problem de bu. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَاِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Ve nihayet büyücüler gelerek Firavun'a dediler ki, şayet biz galip gelecek olursak, bunun bize kazandıracağı büyük bir ödül olmalı değil mi? Yani bu bize bir ödül kazandırmalı. Dikkat buyurun, peygamberler ücret istemezler. Ama onlar daha peşinen pazarlığa başladılar. Bu anekdotun nakledilmesi de çok ilginçtir. Firavunlar dünyevi bir iktidardan dünyalık pazarlığına girişiyorlar. Sihirbazlar. Sihirbazlar Firavun'la dünyalık pazarlığına girişiyorlar. Ama hakikati görünce o adamların nasıl değiştiğini de birazdan anlayacağız. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذَلْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ Firavun, peki dedi. Elbette. Ve üstelik siz bu takdirde yakınlarım arasındaki yerinizi alacaksınız dedi. Yakınlar arasında, minel mukarrabin, yakınlar arasından biri olmak ne demek? Yönetime yakın olan ranta yakın olur da onun için. Yani rant paylaşımında size de bir pay düşecek. Tabii aynı zamanda dokunulmazlık zırhına girer. Çünkü yönetimin dokunulmazlığından o da nasibini alacaktır. Onun için ekstra bir ücret, ecir, ödül olarak onu zikrediyor. قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ Musa onlara dedi ki, elinizden gelen ne varsa ardınıza koymayın, ortaya koyun. فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ Onlar da halatlarını ve asiyyehum sopalarını attılar, bıraktılar, koydular. Fizik ve kimyanın kullanıldığı göz bağcılık aletleri bunlar. İllüzyon yani. Hepsi birer illüzyonist. Burada aslında kullanılan aletler fizik ve kimyanın bir takım malzemeleriyle yapılıyor. Bize nakledilen rivayetlere bakılırsa civanın genleşme niteliğinden istifade ediyorlardı onlar. Yılan gibi görünen illüzyon aletleri yapıyorlardı. Göz bağcılıklarıyla insanlara yılan gibi görünüyordu. Isınan civanın genleşmesinden istifade ederek yapıyorlardı bunu. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ Ve dediler ki, Firavun'un gücü sayesinde galip gelecek olan elbette biziz. Biz dediler. فَأَلْقَى مُوسَى عَسَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Derken Musa asasını bıraktı. Fakat o da ne? O onların göz bağcılıklarını silip süpürüp ortadan kaldırmaz mı? Evet, burada verilen mesaj da açık. Hak sözün gücünün tüm illüzyonları, tüm yalanları yiyip yuttuğunu, tüm maskeleri düşürdüğünü ifade ediyor. Aslında vahyin karşısında hiçbir illüzyon dayanamaz diyor. Eğer siz samimiyseniz, eğer siz usulüne uygun götürmüşseniz, eğer siz bu işi hiçbir karşılık beklemeksizin Allah'ın bir görevi olarak, görevlisi olarak yapmışsanız vahyin önünde dağlar dayanmaz diyor. Aslında verdiği mesaj bu. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ي Peki bunun ardından ne oluyor? Yeryüzünün ender rastladığı bir devrim oluyor. Bir inkılap oluyor. Müthiş bir hadise. Sonunda büyücüler hep birden kendilerini yere atıp, secdeye kapanıp şöyle dediler. قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Bizler alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Rabbi Musa ve Harun. Rabbine Musa ve Harun. İşte yeryüzünün şahit olduğu en dramatik hadiselerden biri bu. Bir manzara düşünün. Bu manzarada bir tarafta çağının en büyük gücü Firavun ve onun destekçileri, onun karşısında elinde asasından başka görünürde bir şeyi olmayan Musa ve kardeşi Harun aleyhisselam. Ve ortada bir sahne. Çağının tüm insanlarının, bölgenin insanlarının gözleri önünde bu sahnede bir olay cereyan ediyor. Vahyin gücü karşısında bilginler pes ediyorlar ve secdeye kapanıyorlar. Ve itiraf ediyorlar. Rabbimiz Firavun değil, Musa ve Harun'un Rabbi. Yani biz onun otoritesine boyun eğiyoruz diyorlar. Başlarına ne geleceğini bile bile yapıyorlar bunu. Pazarlık yapmıyorlar. Pazarlıksız imanın tarihteki en güzel örneklerinden, en muhteşem örneklerinden biri bu. Hazreti Musa'nın gözüne bakmıyorlar. Ey Musa, böyle bir düşüncemiz var ama sen ne dersin? Başımıza gelecek olanlara karşı garanti olur musun da demiyorlar. Verir misin demiyorlar. Sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiklerini tüm insanların gözleri önünde ilan ediyorlar. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكُمْ Firavun dedi ki, oradaki âmentum, âmentum açılımı, demek siz ben size izin vermeden ona inandınız, öyle mi? İşte Firavun'un ve tüm Firavunca düşünenlerin mantığı budur. İzin vermeden iman edemezsiniz. Ya da daha doğru bir ifadeyle, benim size müsaade ettiğim kadar iman edebilirsiniz. Yani sizin ne kadar inanacağınıza ben karar veririm. Bu Firavun mantığıdır. Yani ne kadar inanacağınıza, ne kadar Müslüman olacağınıza ben karar veririm diyen her mantık Firavun mantığı. İşte o da öyle diyor. Şimdi benden izin almaksızın Müslüman oldunuz, iman ettiniz, Allah'a teslim oldunuz, öyle mi? İnnehu lekebirukumul lezî allemekumus sihr. Anlaşıldı ki size büyüyü öğreten hocanız bu. Üstadınız buymuş, dedi. Felesevfe te'lemûn. Ve arkasından tehdidini yineledi. Fakat pek yakında gününüzü göreceksiniz. La uqatta'anna eydiyakum ve arculakum min khilafin ve la usallibannakum ecma'in. Bu min khilafine vereceğimiz anlamdan dolayı iki manaya da gelebilir, iki şekilde çevirebiliriz. Muhalefetinizden dolayı, ortaya koyduğunuz bu muhalefetten dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim ve elbet topunuzu asacağım ya da ellerinizi ve ayaklarınızı min hilafini çaprazlama anlamına alırsak çaprazlama kesecek topunuzu sallandıracağım diye tehdit etti. Evet, Hakk'ın gücü iman idi. Firavun'un gücü de zulmü. O onu yaptı. Çünkü onu becerebilirdi. İman karşısında aslında çaresizliğin tarihsel bir ifadesidir. Yani başka hiçbir şey yapamazdı. İşte bu çaresizliktir. Yani karşınızdakini korkmadığı bir şeyle korkutmak. Çünkü mümini anlamıyordu. İmanın sahibine ne muhteşem bir özgüven kazandırdığını anlamıyordu. Fakat o özgüveni, anlamadığı o özgüveni gördü. Kalu. Sihirbazlar bu tehdide nasıl cevap verdiler dersiniz. Dediler ki, la dayr, ziyanı yok. La dayra, inna ila rabbina munqalibun. Yani senin bizi tehdit ettiğin bu şey bize herhangi bir zarar vermez ki. Zaten biz nasıl olsa Rabbimize erinde gecinde dönecek değil miyiz? Döneceğiz. Onun için de bu bizim için bir tehdit sayılmıyor. İnna netma'u en yaghfira lana rabbuna khatayana en kunna evvelel mu'minin. Şu kesin ki biz müminlerin öncülerinden olmamızdan dolayı Rabbimizin bizleri bağışlayacağını umarız dediler. Evet, Allah'ın ödülünün Firavun'un ödülünden büyük olduğunu kim bilir? Allah'ın ödülü Firavun'un ödülünden büyüktür. Fakat bunu bilmek için mutlaka bilgili olmak lazım. Unutmayın. Bu sihirbazlar alim idiler. Yani bilgili idiler. Firavun'la onları ayıran temel değer bu idi. Firavun olaya bilgiyle bakmıyordu. Cehaletle bakıyordu. Onlar, sihirbazlar ise çağının en büyük bilginleri olarak İlimle bakıyorlardı. İlimle baktıkları için Hazreti Musa'nın elinde gerçekleşen olağanüstü olayın bir sihirbazlık olmadığını çok iyi anladılar. Çünkü bilgi sahibiydiler. Yani imana bilgiden yola çıkarak vardılar. Tahkiki iman idi, taklidi değil. Onun içinde imanları böyle güçlü oldu. Onun içinde pazarlıksız oldu. Onun içinde imanlarının üzerinde sebatkar oldular. İşte fark bu. Bu farkı aslında zımnen vurguluyor bu kıssa. 37. ayette onların alim olduğu söylenmişti. Yani en bilgili insanlar o çağın. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ Sonunda Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Ama şunu da iyi bil ki siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik. Veba vesair gibi birçok belanın ardından sonuçta bu noktaya geliniyor. Ve en sonunda Hazreti Musa ilahi emri alıyor. Yani Hazreti Musa'nın İsra'sı. Hemen hemen peygamberlerin İsra'sı olur. Resulullah'ın İsra'sı gibi. Yani hicreti, gece yürüyüşü. Hazreti Musa'nın İsra'sı bu. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ Derken Firavun bütün kentlere asker toplayıcı görevliler yolladı. Ya da asker toplama emri yolladı. münadiler. İnne haulâi leşirzimetun galilun. Ve onlar şöyle dedi. Ve şöyle dedi. Firavun onlara şöyle dedi. Şu kesin ki onlar örgütsüz, başı bozuk bir azınlıklar. Ve innehum lena lagailun. Fakat kesinlikle onlar bize karşı hınçla dolular. Ve inna lecemiun hazirun. Biz ise gerçekten iyi donanımlı, örgütlü bir toplumuz. Bu ayetler sanırım Firavun'un azınlık ve çoğunluk mantalitesini de ele veriyor. Bakınız, adalet değil, güç ahlak. Onlar azınlık, biz çoğunluğuz. Onlar örgütsüz, biz örgütlüyüz. O halde biz onları vuralım. Mantık bu. Görüyorsunuz, Firavun mantığı. Aslında ne değişti diye sormak lazım. Bu olay, unutmayınız, milat öncesinin 13. yüzyılında yaklaşık yaşanıyor. Aradan 3000 küsür yıl geçti, ne değişti diye sorduruyor insana. Belki vahyin amaçlarından biri de bu olsa gerek. فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ İşte bu tür bir gurura kapıldıkları için onları has bahçelerden ve pınar başlarından çekip çıkardık. Ve kunuzin ve makamin kerim, servetlerinden ve saygın konumlarından mahrum ettik. Razi bu iki ayeti üstteki pasajla bir bütün olarak ele alır ve değerlendirir. Onun için de bu cümleleri üstteki ayetlerin içeriğine katar. Yani Firavun'un söylediği sözler cümlesinden olarak görür. Fakat Taberi onun aksine bu iki ayeti Allah'a atfeder söz olarak. Bir sonraki 59. ayet bu yaklaşımı doğru çıkarmaktadır. Bunun için de yeterli gerekçe teşkil ediyor zaten. O da şu ayet. Kezalike. İşte böyle oldu. Olay böyle oldu, bitti. Ve evrasnâhâ beni İsrail. Ve biz İsrail oğullarını onlardan geriye kalanlara mirasçı kıldık. Yani onların iktidarını düşürdük, yok ettik, yıktık. Ve çağının kudretli medeniyetini kurma görevini İsrailoğullarına verdik. Aslında burada uzun boylu anlatılan insanlık tarihinde vahyin ne büyük dönüşümlere öncülük yaptığının bir sahnesidir. Buradan yola çıkarak son muhatap olan bize verilen mesaj şudur. Eğer vahiy sizi inşa ederse çağınızın nesneleri olmaktan kurtulur. Özneleri olursunuz. İsterse çağınızın firavunları anaların rahmine kadar zulmünü uzatsınlar. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.